Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest siódma, dzień dobry w poniedziałek. Najnowsze informacje w serwisie Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Dziś dowiemy się więcej o Tarczy Wschód. Projekt umocnień na granicy z Rosją i Białorusią przedstawi szef MON. Tymczasem na wschodzie, bez zmian, prezydentem Litwy pozostaje Gitanas Nausėda. Drugą turę wyborów wygrał z ogromną przewagą. Rozpoczyna się kampania rozgłośni regionalnych Polskiego Radia dotycząca zaległych pieniędzy z abonamentu. Poznamy dziś szczegóły projektu budowy umocnień na granicach z Rosją i Białorusią. W siedzibie Sztabu Generalnego wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister Cezary Tomczyk przedstawią główne założenia Tarczy Wschód. Ma być nowoczesnym i, jak określa to sam premier Donald Tusk, masywnym systemem odstraszania, elementem obrony cywilnej. Na realizację działań zmierzających do obrony cywilów właśnie ma być przekazywane stale 0,3% PKB. Polska ma korzystać tu z doświadczeń innych krajów, zapowiada szef rządu. Zaproponowałem taką współpracę z premierem Finlandii. Finlandia jest uważana za wzorcowy kraj, jeśli chodzi o obronę cywilną i testujemy teraz różne modele, między innymi fińskie. Nie wszystko jest do zastosowania, wiadomo, inna tradycja, inna przeszłość, ale będziemy także w praktyce starali się brać najlepsze wzory z takich państw właśnie jak Finlandia. W ramach Tarczy Wschód powstanie system fortyfikacji na 400-kilometrowym odcinku granicy Polski z Rosją oraz Białorusią. Na program z budżetu pójdzie 10 miliardów złotych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ochrona praw kobiet i mniejszości seksualnych. Fundusze Europejskie na rozwój regionalny i lokalnej turystyki. To główne postulaty kandydatów Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu. Tegoroczne wybory zdecydują o tym, czy Europa będzie bezpieczna, mówił w Krakowie kandydat do Europarlamentu Bartłomiej Sienkiewicz. Były minister kultury dodał, że są one ważne także dla samego Krakowa. To jest otwarta furtka, która się za jakiś czas zamknie na pieniądze dla milionowej metropolii, jakim jest Kraków. Mamy publicznie przekazaną zgodę i wsparcie premiera w tej sprawie. Mamy dostęp do środków, jakich do tej pory Polska nie miała. Jeśli prześpimy ten moment, to stracimy wielką szansę rozwojową Krakowa. Za wprowadzeniem Europejskiej Karty Praw Kobiet opowiada się Lewica. Zachęcając do udziału w wyborach, wiceminister kultury Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy mówiła, że od ich wyniku zależeć będzie, w jakim kierunku pójdzie Unia. Musimy się zastanowić, czy chcemy Europy strachu i Europy bólu, czy Europy troski i Europy opieki. A Europejska Karta Praw Kobiet jest naprawdę świetną konstytucją dla kobiet, którą mam nadzieję, w przyszłej kadencji Europarlamentu po prostu wprowadzimy. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda został wybrany na drugą kadencję. W drugiej turze wyborów zdobył blisko 75% głosów i pokonał premier Ingridę Szymonitę, którą poparło około 24% wyborców. Frekwencja wyniosła prawie 50% i była o 10 punktów procentowych niższa niż dwa tygodnie wcześniej. Po podliczeniu głosów ze wszystkich lokali wyborczych wynika, że Gitanas Nausėda zdobył większe poparcie niż 5 lat temu, kiedy to w drugiej turze wyborów również walczył z Ingridą Szymonitę. Litewski prezydent ma 60 lat i z wykształcenia jest ekonomistą oraz doktorem nauk społecznych. Jest politykiem proeuropejskim i od dawna zabiega o zwiększenie bezpieczeństwa w krajach bałtyckich. W wyborach startował jako kandydat niezależny. Nausėda zapowiada kontynuację swojej polityki zarówno na arenie międzynarodowej, jak też w kraju. Nasi najważniejsi sojusznicy pozostają tacy sami. Stany Zjednoczone, Niemcy, Polska, bałtyccy sąsiedzi. Podzielamy ten sam pogląd na kwestię pomocy Ukrainie oraz na zagrożenie ze strony Rosji. Premier Ingrida Szymonita jeszcze wieczorem pogratulowała Nausėdzie zwycięstwa i zapowiedziała, że pozostanie na stanowisku szefowej rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Co najmniej 30 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych na skutek izraelskiego ataku na Rafa na południu strefy Gazy, poinformowało biuro prasowe władz strefy. Według innych źródeł zginęło 50 osób. Armia izraelska potwierdziła atak, który miał być wymierzony w terrorystów Hamasu. Według palestyńskich lekarzy izraelskie pociski uderzyły w namioty dla wysiedleńców. Rozpoczyna się wspólna kampania społeczna 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia dotycząca abonamentu i blokady wypłat przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Na antenach pojawią się specjalne komunikaty. W we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. Redaktor naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja podkreśla, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji niszczy media publiczne. Pod przykrywką ochrony mediów publicznych tak naprawdę je niszczy, nie przekazując abonamentu. Z komunikatów słuchaczy dowiadują się, na co dokładnie jest przekazywany abonament, na misyjny program. Redaktor naczelny i likwidator Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Cezary Wojtczak powiedział, że kampania będzie prowadzona do skutku. Czyli do dnia, w którym ostatnia rozgłośnia regionalna dostanie blokowane przez pana Świrskiego pieniądze. Blokowana kwota to już ponad 80 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, czas na sport w Trójce. Jest już z nami Dariusz Urbanowicz. Co po weekendzie słychać w sporcie? Oczywiście zaczynamy od hokeja. Czesi mistrzami świata w hokeju na lodzie w finale turnieju, którego byli gospodarzem, pokonali w Pradze Szwajcarów 2-0. To ich siódmy tytuł jako samodzielnego państwa, a poprzednio zdobyli złoto w 2010 roku. Ale już się nie stale nic. Czesko ma 13 złoto! No ale Czesi liczą, że jest to już 14 tytuł, jako że doliczają te czechosłowackie. Pierwszego gola wczoraj udało się strzelić dopiero w 50 minucie, a dokonał tego gwiazdor NHL Dawid Pastrnak, grający w Boston Bruins. Druga bramka w samej końcówce padła już po zjechaniu szwajcarskiego bramkarza z lodu. Brązowe medale dla Szwedów, którzy zepchnęli z podium broniących tytułu Kanadyjczyków 4-2. Z elity do dywizji 1A spadli Polacy i Brytyjczycy. Znamy też rozstrzygnięcia dotyczące awansów i spadków w Ekstraklasie i pierwszej lidze. Na najwyższy poziom wraca Lechia Gdańsk, a w ostatniej kolejce bezpośredni awans wywalczył GKS Katowice. O jeszcze jedno miejsce w repesażach zagrają Arka Gdynia, Motor Lublin, Górnik Łęczna i Odra Opole. Spadają Resowia, Podbeskidzie i Zagłębie. Po roku przerwy Southampton wraca do Premier League. W barażu Jan Bednarek i spółka pokonali Leeds 1-0. W klasyfikacji generalnej 107. edycji Giro d'Italia triumfował Tadej Pogacar. Genialny Słoweniec w kluczowych etapach rozprowadzany przez Rafała Majkę uzyskał blisko 10-minutową przewagę nad drugim Danim Martinezem z Bora Hansgrohe. Pogacar wygrał 6 etapów, a ostatnim w Rzymie najszybszy był Belg Tim Merlier. Na 6. miejscu finiszował debiutujący w Wielkim Turze Stanisław Aniołkowski. Wcześniej sprinterskie etapy kończył na 2., 5. i 8. miejscu, a o postawie Polaka w zespole Cofidis mówi trener Wacław Skarul. Staszek Aniołkowski wyrasta naprawdę na świetnego sprintera, potrzebował trochę czasu, żeby dojrzeć. Zostawia już na tym wyścigu wielkich sprinterów, za jego plecami finiszowali Bauhaus, Gaviria, Caleb Ewan, a on przecież nie miał wielkiego wsparcia w swoich kolegach z Cofidisu, dlatego myślę, że to drugie miejsce tuż za Milanem na jednym z etapów i kilkakrotne miejsce wysokie, pierwsze dziesiątce na pewno go uskrzydlią. A wspomniany Jonathan Milan wygrał klasyfikację sprinterską. Nasi siatkarze z kolei przegrali pierwszy mecz w Lidze Narodów. Niepowodzenie zdarzyło się w starciu ze Słowenią. Było rozczarowujące 0-3. Szczególnie, że w Antalii wygrali wcześniej ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Holandią. W kolejnym turnieju zagrają już w Fukuoce 4 czerwca mecz z Bułgarią. A dziś na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu pojawią się dwie Polki. Według planu o 11:00 Magdalinet zagra z Ludmiłą Samsonową, a o 13:30 broniąc a to tytuł Iga Świątek zmierzy się z francuską Leolią Jean-Jean. To sprawdźmy jeszcze, jaka pogoda czeka nas w poniedziałek. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Wygląda na to, że Polska podzieli się na pół. Po stronie zachodniej gwałtowne deszcze i burze, spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei w centrum i wschodniej części piękna pogoda. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim przez 27 w centrum kraju, nawet do 29 na Mazowszu, Warmii i Podlasiu. Sponsorem audycji jest XBlitz. producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. xblitz.pl. Zapraszamy do reklamy. Jak okazję, to w euro. Szybkie rozpoczęcie gry, celne podanie i gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Samsung 55 cali, 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3899. Teraz za 3799 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już 10 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Gosia Jakubowska i Martyna Matwiejuk. Dzień dobry Państwu. Jeszcze co prawda do pierwszego szkolnego dzwonka pozostała prawie godzina, ale my od rana zastanawiamy się nad zmianami, które zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy to jest dobry pomysł i czy powinny się one odbywać w ramach godzin wychowawczych? O tym niebawem w Trójce. A dziś przez cały dzień wspominamy Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Na cmentarzu Powązkowskim o godzinie 14 rozpocznie się pogrzeb kompozytora, saksofonisty i oczywiście wielkiego dziennikarza radiowego. A przed nami utwór jego autorstwa. Wiatr do wtóru, a na chmurze Baldorana, a pogoda. muzyka rozśpiewana. Kasia Nosowska w utworze Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Słuchają Państwo porannego wydania audycji. Zapraszamy do Trójki. Już kwadrans po godzinie 7, a z nami jest Katarzyna Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy podoba się Pani pomysł obowiązkowych zajęć z udzielania pierwszej pomocy w ramach godziny wychowawczej w klasach 4-8 szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych? Dodam tylko, że uczniowie klas 1-3 mieliby odbierać takie zajęcia dostosowane do ich wieku w ramach edukacji przyrodniczej. No ale wracając do tych starszych uczniów, czy godzina wychowawcza to jest dobre miejsce na takie zajęcia? Zacznę od tego, że w ogóle takie zajęcia z udzielania pierwszej pomocy to jest dobry pomysł i obowiązkowe zajęcia. Do tej pory w szkole takie zajęcia odbywają się przed rozporządzeniem, o którym mówimy, w 8 klasach szkoły podstawowej w ramach przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa oraz w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej. I prowadzą je nauczyciele, osoby, którzy muszą też mieć specjalne przygotowanie. Czy godzina wychowawcza jest dobrym miejscem? Tutaj mamy pewne wyzwania związane z tym obowiązkiem i oczywiście pojawiają się takie wątpliwości, czy kto ma prowadzić te zajęcia, czy wychowawcy będą i są odpowiednio przygotowani. Takie wątpliwości pojawiły się w konsultacjach społecznych. Odpowiedź ministerstwa w tym dokumencie konsultacyjnym brzmi następująco. Wszyscy nauczyciele z obowiązku są szkoleni z pierwszej pomocy społecznej. Natomiast ja mam pewną wątpliwość, czy to wystarczy. Bo jedna rzecz to być przeszkolonym, a druga jednak właśnie udzielać fachowych informacji i mieć takie poczucie, że naprawdę jestem do tego przygotowana. I oczywiście też jest taka podpowiedź w rozporządzeniu, że można zapraszać specjalistów. Można korzystać zresztą szkoły głównie tak do tej pory działają, zapraszają ratowników medycznych, czy też współpracują z organizacjami, które po prostu mają przeszkolonych specjalistów. No tak, ale raczej są to jednorazowe wydarzenia, a nie regularne zajęcia, prawda? Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że te zajęcia mogą się odbywać, tak jak pani powiedziała, z udziałem zaproszonych właśnie specjalistów, wolontariuszy. Natomiast samorządy pytają, kto zapłaci za udział tych zaproszonych osób. Ale wróćmy może do godziny wychowawczej. Jak z Pani doświadczenia wygląda przygotowywanie tych lekcji? Czemu one w praktyce służą? Centrum Edukacji Obywatelskiej od kilku lat prowadzimy taki program Wychowanie to podstawa, właśnie wspierający wychowawców i wychowawczynie. A to się zaczęło od tego, że zrobiliśmy diagnozę taką na własne potrzeby. Pytaliśmy nauczycieli, właśnie, co się dzieje na godzinach wychowawczych? Czy oni wiedzą, czy czują się przygotowani? I usłyszeliśmy, że właściwie jest dużo pytań, co ja mam właściwie robić na tych godzinach, żeby to miało sens. Taka może trochę niewiara we własne kompetencje wychowawcze. I oczywiście godzina wychowawcza raz w tygodniu to jest świetna okazja do spotkania się z uczniami, uczennicami, ze swoją klasą i właśnie spotkania, i my to podkreślamy, spotkania, budowania relacji, poznania siebie, poznawania siebie nawzajem, ale też tego, co mnie interesuje, kim jestem, jak się zachowuję w różnych relacjach. Godzina wychowawcza zasadniczo właściwie Poza tym, że jest właśnie taka zasada, żeby ta godzina wychowawcza, którą wychowawca planuje, wpisywała się w program wychowawczo-profilaktyczny, czyli taki program, który jest ustalany na początku roku szkolnego na cały rok, na czym się chcemy skupić w tym roku szkolnym, jeśli chodzi o takie kwestie wychowawcze, to właściwie poza tym wychowawca ma dowolność i my też rozmawiając z wychowawcami zachęcamy do tego, żeby zapytał też uczniów, o czym oni by chcieli rozmawiać, czym by chcieli się zająć. Słyszymy, że uczniowie bywają różnie zaangażowani, ale na to potrzeba czasu i właściwie cierpliwości ze strony wychowawcy i wychowawczyni. I to jest taka, też wiemy, że są poruszane kwestie też takie organizacyjne, ale też wprowadzające uczniów w ogóle w zasady, w prawa, obowiązki ucznia. Natomiast wydaje nam się z naszej perspektywy, że to jest świetna okazja do tego, żeby pogłębiać tematy, na które może na innych przedmiotach nie ma czasu, żeby o tym rozmawiać, o takich na przykład bieżących sprawach, bieżących wydarzeniach. Dlatego optujemy za tym, żeby oczywiście planować sobie zajęcia, ale też być bardzo otwartym na to, co przynosi życie i na to, co wnoszą sami uczniowie i uczennice. Zwłaszcza, że oni chcą być wysłuchani. Przepytywani w sądzie przez naszego reportera Szymona Majchrzaka zwracali uwagę na to, że niespecjalnie bierze się pod uwagę tematy, które mogą być interesujące właśnie z perspektywy uczniów. Ale to wszystko, o czym mówimy, chyba zaczyna się od wizji szkoły, od tego, jak myślimy o niej jako miejscu, instytucji. Jaka ona powinna być z pani perspektywy? Nad czym warto popracować? Wspominałam o włączaniu uczniów i jak odniosę się właśnie do tego programu wychowawczo-profilaktycznego, bo to jest taki przykład i taki model, który my proponujemy, żeby właśnie spotkać wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej i się zastanowić, no to jaka ta szkoła nasza może być? Co jest dla nas ważne? Prowadzimy to za pomocą takiego profilu szkoły, mapy szkoły. Zachęcamy, żeby usiąść razem. Uczniowie, rodzice, nauczyciele, administracja szkolna i za pomocą pytań, odpowiedzi na te pytania, odpowiedzieć sobie, to co jest ważne w naszej szkole, czego nam jeszcze brakuje, nad czym warto popracować. I to są konkretne sytuacje, pracujemy z konkretnymi szkołami i mamy na przykład w informacji zwrotnej takie głosy od uczniów. Pierwszy raz zostałam wysłuchana. Więc to jest bardzo ważne w ogóle tworzenie okazji do takich spotkań. Pierwszy raz w ogóle rozmawiamy o szkole, co jest dla nas ważne, co jest istotne. I oczywiście za tym idzie pierwsza rzecz to wysłuchanie, a potem zaplanowanie tych zmian i ich jeszcze wprowadzenie, a potem jeszcze podsumowanie. Czyli tak warto nie zgubić takiego całego procesu w tych wszystkich obowiązkach i mamy świadomość absolutnie, że w szkole jest dużo do zrobienia, jest dużo zadań, jest obciążenie. Natomiast by nie zgubić faktycznie takiego momentu zatrzymania się i refleksji, więc to byłoby wspaniale, gdyby budować taką otwartą szkołę i włączanie, model włączający. Tak. Rozmawiajmy i słuchajmy. Z tym państwa zostawiamy. Centrum Edukacji Obywatelskiej to największa w Polsce edukacyjna organizacja pożytku publicznego. Jej przedstawicielka Katarzyna Grubek podzieliła się dziś z państwem pomysłami na to, co można zrobić z godziną wychowawczą. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa? Co, Marian? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A, mnóstwo prezentów w niższych cenach. No. Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Nieważne, ile wyborów masz za sobą. Albo czy to będą twoje pierwsze wybory. Każde wybory są najważniejsze. Na tym polega piękno demokracji w Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Przed wejściem na rozprawę weź Valerin Max, a ja pomogę ci przez to przejść. Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin. Valerin Max to lek ziołowy w wysokiej dawce, a do tego nieuzależnia. Valerin Max. Zdrowa dawka spokoju. Valerin Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm. Jak dobrze znam swoje dziecko? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A zabawki ogrodowe z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Już prawie 7:30. O sytuacji na drogach opowie Państwu Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Trwa szczyt komunikacyjny, który odczujemy m.in. na małopolskim odcinku A4 w okolicach Podłęża na trasie do Katowic. Potem zwalniamy także na wysokości Łagiewnik i od Skawiny po węzeł Kraków-Bielany. Utrudnienia pojawiły się również na S8 między Wyszkowem a Stolicą. Na kilometrze 490 miało miejsce zderzenie auta osobowego z dostawczym. Przez to zablokowany jest jeden pas do Warszawy i może się korkować. Bardzo powoli kierowcy jadą też warszawskim odcinkiem drogi S8, szczególnie na zachód. Korki są po obu stronach Wisły. Na 12 blokada między Przysuchą a Radomiem. W Zawadach zderzyły się osobówka i pojazd ciężarowy. Aby to objechać, można skierować się na drogi lokalne przez Zakrzew, Przytyk i Potworów. Korkuje się S86 między Sosnowcem a Katowicami. W Śląskiem zwolnimy też na DTS na styku Chorzowa z Katowicami w stronę wschodnią. No i na S1 też nie do końca płynnie między Podwarpie na Dąbrową Górniczą. Kolejne informacje z polskich dróg za niecałą godzinę. A skrót serwisu ma dla Państwa Anna Kowalik-Brancati. Kierownictwo resortu obrony i szef sztabu generalnego zaprezentują założenia projektu Tarcza Wschód. Będzie to system fortyfikacji i umocnień, który pozwoli wzmocnić granice z Białorusią i Rosją. Szczegóły projektu mają przedstawić o 9:30 wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister Cezary Tomczyk. Dziś mija termin zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego w wyborach do parlamentu Europejskiego. Taka możliwość przysługuje osobom z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także tym, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 60 lat. Co najmniej 30 osób zginęło, a dziesiątki zostało rannych w izraelskim ataku na Rafa na południu Strefy Gazy. Armia izraelska potwierdziła atak, który miał być wymierzony w terrorystów Hamasu. Izraelski nalot nastąpił po tym, jak Hamas po raz pierwszy od miesięcy przeprowadził ataki rakietowe na Tel Awiw. Po wieczornym posiedzeniu gabinetu wojennego premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że jest zdecydowanie przeciwny zakończeniu działań wojennych w Gazie. Pożegnanie Jana Ptaszyna Wróblewskiego o 14:00 na Powązkach Wojskowych w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe ikony polskiego jazzu, mistrza saksofonu. Przez ponad pół wieku w Radiowej Trójce opowiadał o muzyce, prowadząc trzy kwadranse jazzu, mówi kompozytor Włodzimierz Nachorny. On mówił bardzo płynnie, bardzo zgrabnie, bardzo, zawsze dużo anegdot, bo znał, pamiętał, a wielu uczestniczył, znał prawie wszystkich. Żył dość długo, żeby poznać śmietankę światowego jazzu. Jan Ptaszyn-Wróblewski zmarł 7 maja w wieku 88 lat. Pełny serwis Trójki o 8. Co w pogodzie? Dziś ciepło, w tym momencie od 14 do 19 stopni Celsjusza. Przed nami jednak dzień pełen niespodzianek. Po południu w całym zachodnim pasie Polski burze, w dodatku burze z gradem. Prosimy na siebie uważać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Pixies w Trójce. Nieco ponad 20 minut pozostało do godziny 8. Wracając jeszcze do tematu godziny wychowawczej. Pamiętam, że w moim liceum w ramach tej lekcji musieliśmy przygotowywać inscenizowane lekcje z zasad savoir-vivre. Zapamiętałam z nich, że w towarzystwie lepiej nie pytać o pieniądze ani stan posiadania, choć to przecież istotny element naszej codzienności. Już za chwilę ekonomia w Trójce. W studiu jest już Marcin Jagiełowicz. Wracamy do Państwa za moment. It's fine, it's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with their arms on like an angel through the car sunroof. Za 17 minut 8, czas na ekonomię w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, o poranku. Dzień dobry. Zaczynamy paliwami, cenami paliw, sprawą, która na pewno interesuje kierowców. Tydzień w gospodarce i otwieramy również zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Te sprawy oczywiście idą w parze. Chodzi o wczorajszy atak Izraela na obóz uchodźców w Rafach na południu Strefy Gazy. Jak może to przełożyć się na rynki? Mogłoby to się przełożyć na cenę ropy, ale ta spokojnie stoi w miejscu. Tak samo jak przed tygodniem po informacji o śmierci prezydenta Iranu. Rynki więc patrzą na zaognienie konfliktu z zimną krwią, a to sprzyja sytuacji również na stacjach paliw. W zeszłym tygodniu benzyny potaniały już o 5 groszy. W najbliższych dniach zobaczymy kolejne spadki. Tak prognozuje Magdalena Robak z portalu ePetrol.

Song for the Summer. Piosenka wyczekująca lata. Już to lato niedługo. Bardzo przyjemny utwór, ale przed nami temat niezwykle poważny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje 17 rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. Więcej na ten temat redaktorka naczelna i likwidatorka Radia Katowice Ewelina Kosołka-Pasja. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewelino, o jakiej zablokowanej kwocie mówimy? No to są naprawdę wielkie pieniądze. W przypadku tylko Radia Katowice to w maju, czyli od stycznia do maja, to ponad 5,5 miliona złotych. Jeżeli pomnożymy to razy 17 rozgłośni regionalnych, bo tylu rozgłośnią od początku roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie płaci, to będziemy mieć kwotę blisko już 80 milionów złotych. Ja tylko dodam, że to nie są pieniądze skądś czy manna z nieba, ale tak naprawdę to są pieniądze słuchaczy, którzy zapłacili abonament radiowo-telewizyjny, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zatwierdziła harmonogram wypłat i miała tylko te pieniądze przekazać tym rozgłośniom, czego nie robi. No i stąd nasz pomysł, żeby zorganizować wspólną kampanię społeczną wszystkich 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia i na naszej antenie emitować spoty, w których wyjaśniamy, o co tak naprawdę chodzi. Bo być może już ktoś stracił orientację, gdzie są te pieniądze, bo była mowa o depozytach sądowych, o zwrotach, o odrzuceniach, o tym, jaki sąd podjął decyzję. I my chcemy, żeby nasi słuchacze posłuchali, co też może się na przykład wydarzyć, kiedy na antenie pojawi się cisza. Mm-hmm. Tej ciszy na razie nie ma dużo, bo to są zaledwie 4 sekundy, ale myślę, że i tak to jest cisza wymowna. To zadam może to pytanie wprost. Czy pani zdaniem to jest niszczenie mediów publicznych? Tak, bo Maciej Świrski mówi, że stoi na straży praworządności, tego, że on strzeże mediów publicznych, ale tak naprawdę pod przykrywką praworządności on je niszczy, bo nie przekazując pieniędzy rozgłośniom regionalnym, a także Polskiemu Radiu i Telewizji, no to to jest, możemy sobie postawić znak równości przy niszczeniu. I to on jest antybohaterem tej opowieści, jeżeli my szukamy, bo pan Maciej Świrski w przekazie medialnym mówi, że to likwidatorzy są tymi, którzy doprowadzą do zniszczenia mediów publicznych, ale tak naprawdę to przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji może zrobić to zdecydowanie szybciej. Mm. Specjalne komunikaty wyjaśniające ten temat emitowane są we wszystkich rozgłośniach regionalnych, po niektórych serwisach, a ten problem w porannym wydaniu Zapraszamy do Trójki naświetliła Ewelina Kosołka-Pasja. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko siebie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nich. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat, jak mam żyć. Tylko siebie przestrasz, atak serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Wdychać.